La millor programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio en directe. Ràdio Caliu és el nostre mitjà per a comunicar-nos amb el món exterior. Per donar-nos a conèixer i per generar pensament crític. Els i les membres de Ràdio Caliu tenim la motivació de potenciar la diversitat i la diferència. I de compartir experiències. I de donar veu a aquells i aquelles que no en tenen. Ràdio Caliu és una ràdio única i diferent. Per a persones úniques i diferents. Bona tarda, tornem a ser aquí a Ràdio Caliu, a Ona de Sants, al 94.6 de la FM. Recordin que ens poden trucar sempre al 93-431-8408, que estem aquí dos caps de setmana al mes, i que ens poden seguir també per la web de Ona de Sants, onadesants.com. Bona tarda, Maria. Bona tarda. Tenim avui un programa ple de coses, com sabem, que avui és l'últim programa d'aquest any, d'aquesta temporada. Sí, ui, tenim, sí, bueno, parlarem de llibres, de Nadal, de lo que hem de fer perquè anem al gimnàs, no? Per perdre quilos. Per perdre quilos, vaja. Que és la eterna promesa de cap d'any que ningú la compleix, però bueno, ahí estamos. Sí, sí. I també tindrem seccions de literatura, tindrem seccions de, bueno, d'una mica de tot, de discapacitats també, per parlar d'aquest tema etern, de que no s'estigmatitzi a ningú, oi que sí? I tant. Mireia, bona tarda, quines seccions tindrem avui? Doncs mira, com molt bé deies, tindrem un programa molt atapeït. Tindrem la secció dels més venuts, la secció de discapacitat i mitjans de comunicació. I per qui no ho sàpiga, el passat 12 de desembre, perdó, de novembre, va ser el sopar del grup Caliu. I farem com una mica de... Sopada? Què celebrem en aquest sopar? Ai, sembla mentida. El 20è aniversari del grup Caliu. I després, si dona temps, repassarem, parlarem de si anem al gimnàs o no anem al gimnàs i dels desitjos pel 2012. El gimnàs, que és un... Bueno, jo reconec, com a mínim, que jo el que faig és donacions al gimnàs. Jo vull... O sigui, ir no vull, però faig moltes donacions des de fa anys, i parlarem una mica d'aquest tema que en fi, que sempre és un tema a debat. Doncs comencem, Maria, amb una mica de música, si et sembla bé, abans de començar amb els continguts. Anirem una mica de música d'un, bueno, d'un cantautor català que ja va, bueno, va començar a fer música fa uns quants anys, i com a mínim jo per part meva no he sentit gaire més. Em sembla que no li devia anar a gravar, però em sembla que treu un parell de CDs i no, em sembla que no n'ha tret cap més. Es feia dir Víctor Gioconda, i bueno, tenia alguns temes, no tots des del meu punt de vista, però alguns bons, com és aquesta cançó que es diu Protesta. Perquè John Lennon anuncia un cotxe a la tele. Perquè Fidel vol que sigui fumador passiu. Perquè aquells hippies són llupis que juguen a borsa. Jo protesto. Perquè la ET lluita no deixa les armes si lluita. Perquè en democràcia no guanyen els que mai voten. Perquè el rei Juan Carlos no parla l'eusquera amb els nets. Jo protesto. Es queixa de tot, es queixa per bici, és un drogadicte sense legalitzar. I segueix queixant-se, es queixa per bici, és un estranger sense legalitzar. Perquè la pena de mort està avui en dia. Perquè el racista no sap que ve del Big Bang. Perquè el masclista es creu per sobre del femení. Jo protesto. Perquè l'església no deixa follar els capellans. Perquè una verge no pot avortar dins de l'hospital. Perquè els homosexuals no poden ser pares. Jo protesto. Es queixa de tot, es queixa per bici, és un drogadicte sense legalitzar. I segueix queixant-se, es queixa per bici, és un estranger sense legalitzar. Perquè una casa costa treballar 12 hores al dia. Perquè els artistes han de ser... Doncs tornem a estar aquí en matèria. Abans d'entrar en la secció de discapacitat i mitjans de comunicació, amb la que acabarem la primera hora perquè anem una mica justos de temps, ens hem colat abans, se'ns ha oblidat comentar que a la segona hora entrarem amb un conte d'un escriptor que avui ens deixa la seva veu, que no estarà aquí en de cuerpo presente, diguem, però que sí ens deixa la seva veu, perquè com que ara ve Nadal, doncs, ens deixa una història que té a veure amb la Bíblia, que té a veure amb el pensament cristià des d'una òptica notablement diferent a la que estem acostumats. I entrem ara sí amb discapacitat de comunicació, Maria. Sí, bona tarda. Ara doncs la Mireia ens presentarà la seva secció, que és de discapacitat i mitjans de comunicació, que és molt interessant i que dona molt a pensar. I bueno, de costat amb ella, que us vagi explicant tot el que té per explicar-vos. Doncs després d'aquesta introducció tan agradable que m'ha fet la Maria, passo a explicar-vos que les persones amb discapacitat auditiva ja poden escoltar la ràdio. Ara aquestes persones ja poden gaudir de la immediatesa del mitjà gràcies al sistema ADA, un sistema que permet transcriure la veu a temps real. El creador és un estudiant de la Universitat de Burgos, que ha explicat que també es pot aplicar el sistema en conferències a les aules. Aquest és un aparell que transforma la veu de l'emissor i la persona sorda pot llegir el missatge a la seva pantalla de mòbil o de l'ordinador. Espero que ho hagiu trobat interessant. Sí, que ara poden escoltar la ràdio llegint els missatges, sí, que estan donant a través d'una pantalla, sí, d'ordinador. Bueno, pues això anirà molt bé a molta gent que fins ara no podia seguir aquest mitjà i que a partir d'ara podrà fer-ho. Sí. Està molt bé. També a mi em consta que fa un temps s'estava fent una experiència amb persones cegues al teatre, als teatres de Catalunya. Ara no sé si això, bueno, s'està generalitzant o no, però hi havia un equip de persones que el que feien era anar explicant en temps real a la persona encara... cega els decorats, la història i si podien anar, anar seguint l'obra. Jo diria que encara el Teatre Nacional encara es fa. Sí, però no sé si això s'està escampant per tots els teatres, bueno, que s'hauria de fer però... Sí, s'hauria de fer, però com estem de retallades pues... Sí, home, també això també està molt bé, també que obre moltes portes a la gent, sí, que obre inclús... molts mitjans perquè siguin que puguin, diguéssim, tirar endavant i doncs veure que no hi ha impossibles, no? Perquè ara amb la tecnologia que va estar desenvolupant tot tant. A TV3 també fan l'audiodescripció. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs què us sembla si aprofitem els últims minuts i entrem en el tema de la secció de literatura? Doncs sí, perquè ara us deixo amb la Maria amb la seva interessant secció de literatura, per si encara no sabeu què regalar per Nadal, a veure si agafeu idees. Així que paper i llapis, i que ara ens explicaran quins són els millors llibres per aquest Nadal, que segur que no són els que estem acostumats a sentir, perquè en aquest país sembla que hi ha una correlació entre els llibres que més es venen i els partits més votats. Em sembla, em dona aquesta sensació. Però bueno, anem amb aquesta secció. Sí. Bueno, jo en tot cas acabo de fer una llista que, clar, que de Nadal, o sigui, de supervendes de Nadal, no és que hagi... La llista encara no ha sortit, no? Però he pogut trobar una de l'Efnac. Bueno, però tu has fet la teva, està molt bé. Sí, no, és que... Has fet la teva pròpia, que està bé. He agafat dos llibres que estan bé, no són... Bueno, són interessants, que estan molt bé. Bueno, però a tu ho has trobat interessant. Home, sí, és molt, ja està. Molt instructiu, no? I també, pues, també he agafat una llista del top 10 de supervendes de l'Efnac, que són de la setmana del dia 21 al 27 de novembre. Bueno, doncs és recent, és recent. Sí, sí, a veure. Una llista aquí. I bueno, si voleu comencem per la llista o com... Com vulguis, potser millor jo fer-nos la... Si la llista, fer les recomanacions. Ajà, la llista, doncs pues mira, les ressenyes. A veure, el primer llibre que s'ha valut molt és el Prisionero del Cielo. El segon és el legado. El tercer, La comida en família, que és del Bulli, el que porta el Bulli. A Ferran Adrià. Exacte. Després també El temor de un hombre sabio, i també hi ha una que és una que ja és mítica, que és el Capitán Altariste. A la Triste, sí. Sí, una de les que és el 7. Aquesta ja porta temps en... Sí, és el Puente de los Asesinos. I la biografia, aquesta sí que ara comentarem, que és la de Steve Jobs. Sí. Que fa cara de ser molt interessant. I després tenim una altra del punt 7, de la Joan Ponset, que és El viaje al optimismo. I després tenim Amanecer, aquesta pel·lícula que ha donat tant de parlar dels vampirs i dels amals llops i tot això. Després, bueno, Cállate con un beso, Canciones para Paula. Després també l'última seria Canción de hielo y fuego i un juego de trapos. No sé, és el top 10 que he pogut trobar ara mateix. No, lo que yo decía, no es tornen a publicar els llibres d'Antonio Machado ni de García Lorca, se venen els llibres de Ponset, que com tot el mundo sabe tienen mucho contenido y muy interesante. Anem amb les recomanacions. A veure, jo he agafat un parell que no són actuals, però bueno, hi ha un llibre que està molt bé, que parla de Barcelona, que és Mil una curiositats de Barcelona, que és de l'Anna Cristina Magriña i Sílvia Suárez. Diguéssim que és un recorregut de Barcelona, o sigui, de tot el que no sabem de la ciutat, no? Que hi vivim, però no sabem una mica, no sabem com... Per conèixer aquells racons que ningú coneix, diguem. Exacte, racons, sí. I bueno, aquí posa, o sigui, són moltes anècdotes que ni la gent d'aquí les coneix totalment, no? O sigui, misteris, que comptes, reis, època medieval, conquistes... I és com un viatge a través dels carrers de Barcelona, que o sigui, són anècdotes de la vida quotidiana de la gent. Ens en pots explicar alguna que tinguis aquí apuntada? Sí, en tinc apuntades unes quantes. A veure, i per començar, dic, sabíeu que aquí a Barcelona hi ha més de 5.000 carrers? O sigui, 5.000 noms de carrers entre places, avingudes i passatges. I unes 180 són de sants i santes, que és molt curiós, no? Que no sabem... que sempre anem per allà, ens veiem molt això, però no sabem mai el que amaguen aquests carrers, no? Tot el que de les llegendes que tenen. I també hi ha un carrer que aquesta me sabem molt, que és molt curiosa, que és un carrer que es diu el carrer dels petons, no sé si el coneixeu. I per què es diu així? Mira, és que és molt bo, perquè això ve del temps de la postguerra, que la gent que estaven condemnats a anar a fer, la, a fer el servei militar o, abans de, i estaven en aquest carrer, i era el carrer on es podien, fer el seu últim petó, que es podien despedir de familiars i amics. Que és, i que és molt curiós perquè, clar, això moltes vegades et passes allà però no penses, no penses el, significat del que té, no? I això són històries amagades de tota la ciutat i tot. I una altra també, que és molt curiosa, els, barcelonins creien que teníem l'edifici més alt del món, que es creien que tenien l'edifici més alt del món. I es veu que es tractava d'un edifici del mirador del rei Martí, que era una torre de 5 pisos construïda en 1555. I que es creien molt que tenien, el som més alt del món. I... Això on? A quina ciutat? A Barcelona. Sí. A Barcelona. Sí, sí, tot és Barcelona. Aquí tota cosa és Barcelona. I que creien que era la millor, que eren, tenien això i clar, era, no sé, això de la grandesa, no?, de tenir una cosa així. I l'última, també, que és, aquesta va pels culers del Barça, que sabeu per què quan, guanya el Barça celebren a les Rambles les victòries del Barça? Perquè es veu que on hi havia la, Font de Canaletes era la seu d'un diari que es deia Diari La Rambla, que ja tenia les seves oficines i cada cop que el Barça jugava doncs informaven a través d'una pissarra de, les informacions d'última hora de, del Barça, no? I clar, com que la gent anava allà i es feia això, doncs va començar a celebrar salut al Barça. I és una cosa que, és, que encara perdura, no? Que això fa molt de temps que ho portem així i és... És una costum que és molt curiosa i molt, maca per, no sé, per veure d'on ve tota, aquesta passió i tot. Molt bé, doncs el comprarem o el llegirem. Quan... Val la pena, perquè és, molt enriquidor, és una molt enriquidora i val molt per si qui vulgui conèixer Barcelona per aprofundir en el seu coneixement, li recomano perquè és molt interessant. Mil i una curiositats de Barcelona, no? Sí. De l'autora... Ana Priscila Magriña i Sílvia Suárez. Vale. Alguna recomanació més? Bueno, aquesta és molt complicada, que aquesta és molt... Aquest l'he llegit jo, i sé que és bo. És un best-seller, sí. No, és, o sigui, és La sombra del viento, que és de Carlos Ruiz Zafón. Zafón, sí. Zafón, perdó. I es veu que és, la primera entrega de quatre títols, que són quatre novel·les independents. I parla també, passa a Barcelona, molt de l'època de la... d'una Barcelona que és misteriosa, gòtica, no? Des de la, Revolució Industrial fins als anys posteriors de la Guerra Civil Espanyola. I són quatre títols que o sigui, poden, són diferents trames, però els personatges comparteixen algunes similituds entre personatges i també escenaris. Perdona Maria, se t'ha fet passat? Perquè hi ha gent que diu que no es fa passat, hi ha gent que sí que es fa passat. No, a tu què t'ha semblat? Home, jo l'he llegit ràpid, eh? És molt interessant, perquè la lectura, o sigui, no has de fer un esforç molt... Clar, sí, sí, és que a vegades... per llegir-te, no?, per entendre'l, no? Però és un, jo me l'he llegit bastant, bueno, sí, una mica, i clar, dius, ostres, serà un... Serà un clar, si és que... Un totxo, no? Perquè clar, però no, depèn també, és de fàcil lectura, perquè l'explica està molt ben, dirigit, diguéssim que l'acció està molt ben planificada, a l'autor escriu superbé, té frases molt maques i frases molt, poètiques i molt... No sé, que transmeten molt, no? Sí, sí. I no, és que ve, o sigui, va d'un nen, que es diu Daniel Sampera, que un dia... el seu pare el porta a un cementiri que és el cementiri dels llocs oblidats, no? I clar, i el nen entre totes les, prestatgeries que està prenent de llibres que estan plegats de pols i estan bruts de morts allà, descansant els llibres, doncs n'elegeix un que li canviarà la vida que, i com a, per sempre, i també li submergirà, diguéssim, en un món desconegut i també... Sí, no, sí, veritablement agafen ganes de llegir-lo. Sí, sí, sí, no, no, és... És molt, sí, sí, és, molt recomanat. I, o sigui, el que és la planificació i la trama està molt bé, no? I l'història, sí, l'història passa aquí a Barcelona també, que està inundada d'imatges gòtiques, en escenaris, freds i plujosos i obscurs, i amb una molt bona descripció de les, dels escenaris, no? Que això et fa que t'enganxis i et transportis amb ell a una Barcelona obscura de la postguerra, amb les, seves penes, les seves misèries, les seves dificultats, tot. I doncs el llibre, inclou una miqueta d'aventures, misteris, relacions conflictives, desenganys, històries d'amor, no corresposes, n'hi ha unes que sí que acaben bé, entre la protagonista i, una noia, la Beatriz, que es diu... Bé, no expliquem el final, no expliquem el final, no. Que si no... Si no, la gent no se'l llegirà. I, bueno, i acabo dient que, és molt ric en personatges, no? Que a poc van apareixent molts personatges interessants i també ells, pues, després ja anant, o sigui, ells desvetllaran la trama de la història. Però has après coses amb aquest llibre? Home, és una història també per saber el que busques, el que tu vols, el que busques, el que, o sigui, que està, per el que tu vols està passant dificultats. I és, el que és maco és persistir i doncs està, o sigui, està segura a tu mateixa, no? Que puguis estar endavant, que puguis una miqueta també investigar de tu, no? De la teva vida i tot, investigar, diguéssim, de lo que vols o de lo que anar a buscar el destí. O sigui, que t'ha fet de teràpia aquest llibre. Home, les crítiques són molt bones, sí, sí, no. A mi també m'agrada molt i també vaig compartir una crítica amb alguns actors i em van dir que sí, que val la pena, perquè... No, però, dic, tenim temps? Sí, sí. Dic, a tu personalment t'ha fet de teràpia o... Home, t'ha servit... Et motiva molt, eh? Et motiva molt perquè per saber... Perquè et dona, no sé, et dona ales per... Diguéssim que per desenvolupar-te en el món i per, diguéssim, anar per el que vols i també pues, aprendre una miqueta de tu i de la gent que et pugui ensenyar. Molt important també la relació que té el personatge amb el seu millor amic, que també que li fa, que és el Fermín, em sembla que es diu, que li fa de mentor i tot i que també l'ajuda una miqueta i és que passa a fer qualsevol cosa per ell i diguéssim que et motiva doncs, a buscar coses que tu no tenies doncs, per tirar endavant i per i ànims i crits. Alguna altra recomanació? Com si no en tenies alguna altra? No, per no? Tu, només per tu dues, aquesta i l'altra, no en tinc més. Jo em vull fer una, i a més és una recomanació que no, amb la que no cal gastar diners, perquè està a internet el llibre, se'l poden baixar en PDF, amb la qual no cal col·laborar amb les grans editorials si un no vol. Jo recomanaria el llibre Espejos d'Eduardo Galeano, que està, bueno, un dels seus llibres està penjat a internet en versió PDF, el podem trobar fàcilment i el poden llegir directament a la xarxa sense haver de comprar, que és un bon llibre per reflexionar. Em sembla que ja estem entrant a la segona hora perquè són les 6 i 10 minuts pràcticament. Seguim aquí a Ona de Sants Montjuïc al 94.6 de la FM. Ja saben que poden participar trucant-nos al 93-431-8408 o a través de onadesants.com. I dèiem que començàvem la segona hora amb un conte, en aquest cas d'aquest escriptor d'origen uruguaià, Eduardo Galeano, que en dates nadalenques com les que estem ara, ell fa una reflexió que ja va fer fa uns quants anys, basant-se una mica amb la lectura de la Bíblia, i ell ens explica una conversa que ell té amb el principal protagonista de la Bíblia, en aquest cas amb Déu, i ell ens explica en aquest conte el transcurs d'aquesta conversa. Religiosa. El catecismo me enseñó en la infancia a hacer el bien por conveniencia y a no hacer el mal por miedo. Dios me ofrecía castigos y recompensas, me amenazaba con el infierno y me prometía el cielo, y yo temía y creía. Han pasado los años y ya no temo ni creo. Y en todo caso, pienso, si merezco ser asado en la parrilla a eterno fuego lento, que así sea. Así me salvaré del purgatorio, que estará lleno de horribles turistas de la clase media, y al fin y al cabo se hará justicia. Porque, sinceramente, merecer, merezco. Nunca he matado a nadie, es verdad, pero ha sido por falta de coraje o de tiempo, y no por falta de ganas. No voy a misa los domingos, ni en fiestas de guardar, y he codiciado a casi todas las mujeres de mis prójimos, y por lo tanto he violado, al menos en intención, la propiedad privada que Dios en persona sacralizó en las tablas de Moisés. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su toro, ni a su asno, y por si fuera poco, con premeditación y alevosía he cometido el acto del amor sin el noble propósito de reproducir la mano de obra. Yo bien sé que el pecado carnal está mal visto en el alto cielo, pero sospecho que Dios condena lo que ignora. El Dios de los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Quizás es el único Dios que nunca ha hecho el amor entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana. Cada vez que lo pienso, siento pena por él. Y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo, y pienso que al fin y al cabo Dios también supo ser mi amigo en aquellos viejos tiempos, cuando yo creía en él y creía que él creía en mí. Entonces paro la oreja a la hora de los rumores mágicos, entre la caída del sol y la caída de la noche, y me parece escuchar sus melancólicas confidencias. Lástima que Adán fuera tan bruto. Lástima que Eva fuera tan sorda. Y lástima que yo no supe hacerme entender. Adán y Eva eran los primeros seres humanos que de mi mano nacían, y reconozco que tenían ciertos defectos de estructura, armado y terminación. Ellos no estaban preparados para escuchar ni para pensar, y yo, bueno, quizás yo no estaba preparado para hablar. Antes de Adán y Eva, nunca había hablado con nadie. Yo había pronunciado bellas frases como, «Hágase la luz», pero siempre en soledad. Así que aquella tarde, cuando me encontré con Adán y Eva a la hora de la brisa, no fui muy elocuente. Me faltaba práctica. Lo primero que sentí fue asombro. Ellos acababan de robar la fruta del árbol prohibido en el centro del paraíso. Adán había puesto cara de general que viene de entregar la espada, y Eva miraba al suelo como contando hormigas. Pero los dos estaban increíblemente jóvenes y bellos y radiantes. Me sorprendieron. Yo los había hecho, pero yo no sabía que el barro podía ser luminoso. Después, lo reconozco, sentí envidia. Como nadie puede darme órdenes, ignoro la dignidad de la desobediencia. Tampoco puedo conocer la osadía del amor que exige dos. En homenaje al principio de autoridad, me aguanté las ganas de felicitarlos por haberse hecho súbitamente sabios en pasiones humanas. Entonces vinieron los equívocos. Ellos entendieron caída donde yo hablé de vuelo. Creyeron que un pecado merece castigo si es original. Dije que peca quien desama. Entendieron que peca quien ama. Donde anuncié pradera de fiesta, entendieron valle de lágrimas. Dije que el dolor era la sal que daba gustito a la aventura humana. Entendieron que yo los estaba condenando al otorgarles la gloria de ser mortales y loquitos. Entendieron todo al revés, y se lo creyeron. Pero el Dios de la Biblia no es el único que vive en América. Hay otros, desde aquellos muy lejanos tiempos en que la mujer y el hombre soñaron que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas. Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé? I tant, el Petit Cafè. I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia? Sí, home, el Petit Cafè. I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina? Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia i, a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè. Aquesta tardor hivern, protegeix-te del fred amb el caliu de la teva família. Abriga't amb el caliu de la ràdio del barri. Escolta l'emissora que t'acompanya durant tot el dia. Queda't amb nosaltres. Aquesta tardor, sintonitza Ona de Sants Montjuïc, la ràdio que sent el barri. Ja tens la loteria de la ràdio? Aquest any juguem a la grossa. I tu pots ser milionari. No deixis escapar l'oportunitat. Juga amb Ona de Sants Montjuïc a la loteria de Nadal. Afanya't i no et quedis sense. Truca en horari de tarda al 93 431 8408. 93 431 8408. I demana la teva participació. La millor programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio en directe. Doncs, després d'aquest interessant conte d'Eduardo Galeano, seguim aquí a Ràdio Caliu. I ara passarem a parlar del recollint les opinions del 20è aniversari del grup Caliu i de recollint opinions i del que ens va semblar. Doncs mira, Maria? I tant, perdona. Doncs tenim aquí a la Pilar, a la Mònica i al Salva, que ells ens explicaran tot el que és com anar a la festa, el que és també el Caliu per ells i doncs totes les seves opinions al respecte de tot això de la festa i tot. Comencem per la Pilar. Què et va semblar la festa del 20è aniversari? Bueno, m'ho vaig passar molt bé, mai m'ho havia passat tan bé. I un sopar com aquest no es fa tot els dies. Se't va fer passat en algun moment? Sí, quan el vídeo. Per què? Perquè pensava que no s'acabaria mai. Però et va agradar el vídeo o no et va agradar? No, sí, el vídeo em va agradar moltíssim. El que passa és que se m'ha fet molt llarg. Però llarg en quin sentit? Aviam, van moltes fotos. Semblava que mai s'acabés. Als altres també us va semblar el mateix, que es va fer llarg el vídeo o no? O més a més, potser, més a més, com us va semblar? O sea, a mí lo que es el vídeo, lo que es la imagen, se ha ido muy, muy deprisa, tiene que ir más poco a poco, pero lo que son las letras se ha ido más deprisa. ¿Y a tu, Mónica? ¿També què? També se'm va passar molt llarg. Però per què? Sembla que hi havia moltes aplicacions, hi havia molta parafernàlia, no sé, sí, més o menys. Però com... per què? Perquè fa menys poc que hi sou i igual no havíeu estat a totes les activitats? No sé. Sí, això. I a tu, Salva? A mi, perquè també llevo poco tiempo, y, claro, había cosas, actividades que no he hecho antes y claro... Hay cosas que no he hecho antes y claro, hay cosas que las veo nuevas. Pero qué opinión de las actividades que es va fer en aquell sopar. Va ser divertit? Va ser divertida. Molta varietat, molta festa, molta música? Mucha música, más variedad y claro, para mí, como he dicho, lo veía nuevo y claro, para mí en un principio lo había poco a poco ido aprendiendo, pero bueno, yo pensaba, yo en un principio lo veía como nuevo, o sea, yo encontraba como algo diferente, pero me gustó, me divertí. ¿Y qué tal el local y todo? ¿El local? Sí, el local estaba bien, espacioso, grande. Estaba bien. I de les, declaracions, perquè recordem que en aquest sopar es va fer, hi havia un vídeo on diferents personatges populars van donar ànims i el seu missatge d'optimisme al Caliu. Quin missatge us va agradar més de tots els que van sortir? Hombre, a mí me gustó todos los mensajes en referencia que nos diera apoyo a personas como nosotros, ¿no? Cosa que realmente que muchas personas no nos dan esa clase de apoyo, ¿no? ¿Y tú, Mónica? ¿Qué vas a hablar? ¿Quién es el que te agrada más? ¿O que vas a decir, ostras, me ha agradado porque ha surtido esta persona? Bueno, a mí lo que me va a agradar mucho es cuando va a surtir el padre de la Laura Teixidor, que va a donar la columna aquella gran. Em va impressionar molt. No, però ara parlarem d'aquest tema. Digues, si em permeteu un moment. Sí, sí. El passat 2 de novembre, desembre, va fer anys el president del grup Caliu, el Marcel Montné. No sé si el voleu felicitar des d'aquí. Sí. Doncs això no ho sabíem. Sí, no sabíem, sí. No, no. Sí. Bueno, molta felicitat. Molta felicitat. Sí. Que segueixis així de tossut i de bona persona, sí. I que ens faci riure tant com fas. Sí. Le deberíamos agradecer al nuestro presidente del Grup Caliu, que gracias a él que ha fundado el Grup Caliu, porque si no fuera por el Caliu no tendremos un sitio así donde está, un sitio donde podemos estar, donde podemos realizar las actividades que realizamos. Y aparte, gracias a él, se lo deberíamos agradecerlo, gracias a él. Sí. En que... ese aspecto, pero de parte, sí, de todos los socios. Sí, es que también fue una tasca muy importante. Sí. Sí. Eso también está tan ahí. Y no sé si esteu d'acord amb mi, que darrere de les bromes i els comentaris, sí, xistosos alguna vegada, sí, hi ha una persona. Sí. No? Sí, que a vegades... que tenemos un sitio donde podemos encontrarnos y realizar unas actividades que podien a les presentacions del documental. Hem conegut més aquesta faceta del Marcel, no tan xistosa, més persona i més sèria. Sí, més humana. Sí, això sí. Y no sé si estaréis de acuerdo, en algún momento cuando necesitábamos en algún apoyo o algo, siempre hemos tenido a él como apoyo y algunos monitores. ¿Tú qué opinas, Mónica? Igual. ¿Igual qué? Igual. Igual. Però no et sents més, amb el que feu, no us sentiu més, no sé, més realitzats, que us veieu més de front a les coses, amb totes aquestes tasques que fa el Caliu, que us sentiu, no sé, més valorats o més capaços de seguir endavant i de continuar, que encara que sigui una discapacitat, el que sigui, el que ens passi, doncs... I tu, Maria? Jo? Tu, perquè estem que preguntant molt amb ell. Ah, vale, no. Sí, és veritat. Que què em penso del que fan al Caliu? Tu, sí, et sents millor des de que vas al Caliu? A veure, jo és molt important perquè, a veure, és una... Explica'ns-ho aquí. Llargo i tendido. El que faci falta. No, home, és, el que és molt important també és per les persones, no? Que, sí. Que també allò que ens veiem molt... Ai, no sé què, que no... Que ens veiem, diguéssim, una miqueta... diguéssim, no tenim autoestima molt forta o el que sigui, que també això doncs, també, diguéssim, que també ens fa una miqueta espavilar-nos, no? I doncs a sentir-ho, no sé, en plan... A que sientes como que tienes ganas de aprender más cosas y compartir más cosas. I ganes de viure, i ganes de que... Jo trobo que si un s'ho proposa no hi ha límit. O sigui, que si un s'ho proposa, si sap el que vol, endavant, perquè encara que tinguem petites dificultats, sí, sempre, no, sempre primer l'esperança no s'ha de perdre mai. Doncs m'agrada molt que hagis dit això. Sí? De debò, sí. Eh? Sí, sí. Trobo I tu que què sientes, Pilar? Que ho has quadrat, Maria. Què sientes de a fer aquestes activitats? Què sientes? Realitzar més coses, aprendre més coses? Sí, aprendre més coses. Quines coses aprens? Pues jo abans d'entrar al Caliu anava a la CEI, ¿vale?, que era un esplai amb gent amb discapacitat també, però que no feien tantes activitats com al Caliu. Al Caliu em sento com més realitzada, allà a la CEI em sentia com més controlada, no tenies tanta autonomia, t'estaven tot el dia a sobre, no et deixaven temps lliure, t'estaven tot el dia com agobiant. I aquí en el Caliu pues em sento realitzada, tinc més autonomia, no estic tan controlada. Senties que era, perdó, eh? No. Que era com més guarderia o pàrquing. Sí. Allà. Sí, sí. I sí, això passa, això sí, passa. Sí. Sentir-se infravalorada. Que no et va durar ben prou. No. Oh, que se sentia com si estés en un pàrquing que només la controlaven i ja està, que no la deixaven. No, això no. Com si tuviera una obra de llegada, de salida, o més controlada. Et deixaven a part i punt. Si tenies algun problema, pues ja parlem després. Sí. I si no, pues... I si no, bueno... Aquí te quedes. Si no, fins demà i ja està. Exactament. Bueno, Mireia, tu què en penses? Jo... Encara no has parlat, eh? Jo fa... Mira, jo a l'agost va ser un any que em vaig treure les manies de sobre, perquè això la Pilar i el Salva ho sí saben, perquè vam fer, sí, fa un any que vam fer, vam anar a rodar el documental a Halmar. Sí. Sí. Doncs encara en continuo tenint, de manies, bueno, però potser menys. No, però començo a valorar la gent que val la pena que tingui a prop i la que no, i la que accepta el que tinc, pues bé, i la que no, pues adéu. Bueno, jo trobo que... Pilar, i tu? Que estàs molt callada. Què opines tu? Dóna una opinió. Mónico. De la teva experiència... Mónica. Ay, sí, no sé què... Ayer estuve enfermo i ja no sé... Lo que... La fiebre. Ay, aquest hivern, bueno, m'està siguent tu. Jo al Caliu he entrat per la meva germana, perquè si no fos per la meva germana petita, jo no estaria al Caliu. Però Mònica, tu al Caliu notes que et va bé per la vida que portes? I... A part de l'amor, que em consta que des que vas al Caliu va, sí, bé, va en augmento, sí. A part d'això, que igualment va pujant, què més? Què t'aporta el Caliu a tu? I a part de... Amistat. Que has conegut més gent, no? Sí. També t'aporta molt per planificar-te la vida, no? Que t'ajuda, diguéssim, a desenvolupar-te amb la vida la vida que es diu d'un mateix, no? Que se la fa un mateix i que tu decideixes, bueno, que això també et porta més seguretat, no? Et porta més satisfacció, que et veus capaç, sí, d'anar progressant, no? Sí. I què, Mònica? Dic, no sé, des que estàs al Caliu has notat canvis? Sí. Però quins canvis? A millor o a pitjor? Millor. I què tenen més ganes? I per què a millor? També podrien haver sigut a pitjor. Bueno, pitjor perquè abans quan sortia amb un noi no em deixava anar al Caliu, perquè a ell no l'agradava. I ara estic millor. Ja em consta que estàs millor, ja. Sí, sí. Que m'expliques més bona cara i tot, sí. Però les persones que, com vosaltres, que participen del grup Caliu d'aquesta iniciativa, a nivell de relacions socials, tant d'amistat com de parella, noteu una dificultat? És a dir, es dona per sentat que no podeu tenir, per exemple, relacions de parella o relacions d'amistat com les té la resta de la gent, o això sí que... o les podeu tenir amb normalitat? Però, Jo és que... És a dir, socialment, no, o sigui, no entro a valorar-ho, simplement que si vosaltres noteu que d'alguna manera aquí s'ho talla una mica les ales. Jo ara adoptaré el paper de la Rosa Martín, que sempre reclama, sí, que jo no sé, però que ningú ens treu, no sé, ningú ens treu aquest dret, no? No, jo... Anem a fer una mica de Rosa Martín avui, que no hi és. Ni tu vas veure, tampoc. Seguro que la Rosa explicaria ese tema. Sí, sí, gracias, pero como... però com no hi és, pues nosaltres donem la nostra opinió d'ella. Sí, sí, exactament. Bueno, que recordem que sí, també s'ha passat molt amb ella, segons sí, quines sí. coses. Segons que coses, sí. No sé, en ese aspecto. En el sentit de reclamar, la Rosa, la Rosa és única. Sí. No, no se presenta. No, no. Jo... No, però a vosaltres us el treu algú al dret de d'algú o de d'algú en la vida de parella? De pareja, pues que en ese sentido en la sociedad. Para mí, para la Pilar, que somos pareja, en ese aspecto nos mira diferente. ¿Por qué? Porque nos los pone más difícil. ¿Así? No, és raro que això, bueno, bueno això és igual, cadascú s'ho veu. És com els amics de... Sí, no, nos ve com diferente, pienso. Però per què, Salva? No sé. No sé, jo no sé, no sé el vostre cas. O això, o veieu, o sou vosaltres, o realment és el que veieu. Igual us penseu que us figureu i... Us ho figureu i no necessito el que pensen de vosaltres. A ver, porque vamos nosotros y según qué persona no los ve como los ve raro o les cuesta verlo, no sé. Claro, porque según qué cosa para nosotros, pues lo ve como, no sé. Jo penso que cadascú té les seves manies. Però segur, no sé, igual t'està mirant, no sé, cadascú, ja. Igual t'està mirant, ai, que gafes més bonites que lleves. També pot ser. Ja, sí, també pot ser l'altre, però... Sí, pot ser. També pot ser que us imagineu una cosa que no mira, és. Este jersey le iría bien a mi novio, por ejemplo. Uh-huh. Que vale. Tu estés siguis pensant en l'altre i... No sé. Mira, nosaltres feien temps que ja es coneixia perquè treballàvem junts i a la mateixa empresa. Abans que seguim amb el tema, que continuarem amb ell, anem amb una mica de música, amb un tema que ens heu portat vosaltres avui, que té a veure amb aquest univers on sembla que es juga per l'obligació de guanyar i no pel plaer de jugar, i d'això parla aquesta cançó, de que a tots ens agrada l'esport. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberar, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina, y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. El dimecres de 17 a 18, 30 hores, viatgem en el temps amb Recordant Cançons, la banda sonora de la teva vida de la mà de l'Encarna i en Ramon. La millor música dels darrers segles amb una companyia molt especial. Tots els dimecres en directe a les 17 hores, Recordant Cançons, a l'Ona de Sants Montjuïc. 94.6 FM. The Red Lion es el pub en el que podrás vivir los momentos más agradables del día, donde tú y tus amistades, rodeados de la atmósfera que solo un pub británico puede ofrecer, gozaréis plenamente de vuestros momentos de ocio. The Red Lion mezcla como nadie la amistad, la música, la buena cerveza, partidas de dardos, transmisiones deportivas, actuaciones en directo. Consulta nuestra web redlionbcn.es. Nos encontrarás en la calle Evarista Rus 70, entre Comtes de Bell-lloc y Guitar. Bona tarda, una altra vegada estem aquí. Estem sintonitzant Radio Cali, Ona de Sants, Montjuïc, en 6.4. I ara, doncs, ara que comença ja, són 2:47, ja començarem la secció del gimnàs. Bé, no, la secció del gimnàs vindrà després, no t'amoïnis, Maria. Ara acabem de parlar dels 20 anys del grup Caliu amb el Francesc i l'Anna, no? Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Ja. Pues el sopar del Caliu a mi em va agradar molt. Em vaig quedar pressionada quan vaig veure l'actriu de la Cubana i m'ho vaig... Perdó. Quina actriu de la Cubana, Anna? No, que... Pels oients que no ho saben. La Mont. Que no me'n recordo del nom. Mont. Sí, Mont. Algú sap? Sí, Mont es diu. De cognom? No ho sé. Maria, tu saps? Pot ser Montserrat, no sé, Montserrat. Montplans. I m'ho vaig passar molt bé, m'agrada molt lo del vídeo, i em va agradar molt el pastís també, dels 20 anys. El sopar del 20 anys de Caliu em va agradar molt. Jo puc dir que el Caliu i el sopar aquest és millor sopar de la meva vida, millor sopar de la meva vida, molt millor. A mi em va agradar molt era el pastís dels 20 anys. De què era el pastís? De xocolata i posar 20 anys a dalt, de xocolata amb negra, o sigui, molt bo estava. I de les declaracions del vídeo, qui no es va agradar més? A mi, com ella, l'Andreu, el Maxi Andreu. Va ser molt... Per què? Per què es va agradar més el Maxi Andreu? Perquè t'havia acordat com un ninot, un osito, com, sí, com un animal que parlava, i m'agrada molt. I a tu, Anna? A mi m'agrada Màgic Andreu perquè sóc fan d'ell. Uh-huh. I va estar molt bé. I a tu, Maria? Jo? Pues no, com comenten aquí, pues tot va estar molt bé, lo de la Cubana, el pastís també, pues els balls, la música, tota la mena que hi havia de festa, no? De diversió i de no sé, la celebració també de l'entitat i tot, pues va estar molt bé perquè, no sé, era una cosa que transmetia molt, no? Tot el que feien i tot era, no sé, són gent que va estar molt bé, que venien molt disposades a celebrar tot això i a la causa també de Ruth Caliu, i ens ho vam passar molt bé. Penso que val la pena felicitar també la tasca dels treballadors i treballadores del Ruth Caliu que van col·laborar perquè la nit funcionés, des del Marcel, la Laura, el Rubén, tots, sí, que van estar treballant. Són uns treballadors sempre, i que sempre. Treballadors nats. Felicitar-los per la feina, sí, que van, sí, fer aquella nit, eh? Bueno, i per aguantar-nos, sí, durant la resta de, sí, l'any, sí, també. Sí, que d'alguna manera sí que els agrada, però també es deu fer passat a vegades. Encara que no ho diguin, els deu fer passat a vegades. A mi em va agradar molt, al mig del restaurant hi havia un noia que cantava com la Happy Day... La coral de gospel. M'ha agradat molt, la coral de gospel. Ai, m'ha agradat molt, sí, la veritat és que sí. Sí, va ser? Sí, són cants que entren molt, a mi també m'ha agradat molt, sí, el gospel. A veure si podem fer una entrevista algun dia. Bueno, sí, sí. Sí, no, ja. Ens apuntem i... Ahir dia que... Ahir havia... Ahir havia... Ahir havia... Ahir havia... Ahir havia una meva germana que es diu ara Pozón, que és amiga de la meva del col·le, de petites. Sí? Ah, molt, sí, bé. Va ser coincidència. Quina il·lusió, també. Sí, molt il·lusió. Després de tants anys. Sí. Voleu afegir alguna cosa més del sopar del 20 aniversari? El menjar estava bé. Molt menjar, molt embafat? Sí, i molt vi, molt bo. Bueno, però... Tot bo. Bueno, els ingredients principals. Oh. No va faltar res. Begudes, música, tot, tot, noies, nois... Molt bé. Tot. Molt bé, molt bé. Gent divertint-se. Sí, molt. De tot. Tot. Bueno, i ara passem, després de tant de sopar, passem a fer una mica d'esport, no? Sí, una miqueta de... Quants d'aquí aneu al gimnàs? Però hi aneu, eh? No, jo, no, no pagueu i ja està. Jo anava. No... anava a veure, Francesc. Jo anava, però pagava, sí, però fèiem entrenar. Ah, bueno, és que això passa. Jo també hi vaig i fa mandrenar. I perquè pago jo? És que jo el que penso és que també... És que, clar, per molts en el gimnàs és un sacrifici, perquè, sí, dius, ara sortir del sofà, sí, anar a fer amb el temps que fa, ja, pues, anar, sí, a fer una a miqueta d'espín d'aquests. A més a l'hivern, que fa fred. Sí, no, sí. Jo vaig al gimnàs el dilluns i el dijous i fa mandra, però després quan has tornat dius, ara ja està. Home, ara si ja divendres i ja està. Si anem, també, que també el que és important és que també si anem al gimnàs que anem de gust. Sí. Que no anem allà, diguéssim, vaig allà perquè em pesa molt i vaig al gimnàs. Però... Anna, què volies dir? Que jo vaig a gimnàsia dilluns, dimarts, dimecres i divendres, perquè el dijous vaig al Caliu. I a mi m'agrada molt fer la gimnàsia i vaig molt a gust, m'ho passo molt bé i m'agrada molt fer la classe de pilates. Molt bé. Perquè em van operar del genoll i aquesta classe em va molt bé perquè faig recuperació. I això què és? Pilates? El pilates, o sigui, molt bé, gràcies, Francesc. Pilates és com classe de ioga, però diferent, sí, que relaxa molt. Això també comento jo, que també, el que també va molt bé, si anem al gimnàs també ens va molt bé per eliminar l'estrès, sí, i també i per molt bé, sí, els nervis que s'acumulen tota la setmana, i per treure'ns, allà, sí, i per treure'ns les dèries al cap, per treure'ns l'estrès, jo és que en comptes de dèries li dic miasmes, per treure'm les miasmes. També per treure els turrons i donar dalt també, oi? També, això va molt bé perquè gimnàsia de primes, i també anem a gimnàs i a piscina, però jo no em faig perquè no m'agrada. Jo faig aquagym. I el que m'agrada és fer les màquines, que ara també va l'Àxel amb mi, i la classe de pilates. I tinc que donar gràcies a un professor que es diu Josep, que ell és el que em va fer la recuperació del genoll en el gimnàs. I gràcies a ell he millorat moltíssim. Molt bé. I també, un momentet. Ara, si ens perdoneu, sí, hi ha una veu aquí encara que no hem sentit aquesta tarda. Està apagada. Eli? Què? Vinga. Que desperta, que ja és hora. A veure, Eli, jo al gimnàs... Tu al gimnàs hi vas? No. Per què no hi vas al gimnàs? Bueno, primera perquè ho trobo una mica car, depèn del puesto, saps? Bueno, sí. I després per anar i no fer exercici, pues ho trobo una tonteria, en saps? És veritat. Ui, doncs pues després... Després quan no hi anem, se'ns acumula tot després, i ja veig la manera de treure-s'ho, eh? Després la bàscula i ara es desòrbita. I ara amb Nadal, que no sé si serà l'operació règimen, perquè... Sí, jo diria que sí. I que paga i dol com diu mai. Dol com diu, bueno, no ja, però... A veure, i també, que també per anar al gimnàs hem de tenir llibertat d'horaris. Sí. Que no hem d'anar tot el dia... Comença aquesta hora, ara tinc que anar, perquè si no, he d'haver-hi un ventall que puguem anar. No, jo si vaig al gimnàs, jo vaig al gimnàs quan he sortit de treballar i la veritat és que em va molt bé per treure'm les, com dic jo, les miasmes. Les cabòries. Les miasmes. Digues, Sana, digues. Jo vaig a gimnàsia per les tardes, perquè el dematí treballo. Jo també. I vaig a partir de les 6 de la tarda. Molt bé. I tu vas al gimnàs? Maria, vas al gimnàs? Jo sí. Cada dia, cada dia. A veure, jo... Sempre puntual, com anda? Espera't. Has fet campana aquesta setmana? No, és que... Ha sigut jo sí, ha jo sigut... sí. No, ha sigut la grip que m'ha fet fer campana. Aquesta grip punyetera. Punyetera? A mi també, a mi també. Ho porto una setmana, des del... que és que no podies. Estava tot el dia amb vestida, no sabia quin temps vivia, perquè... No, sí. No, però sé que acostumava, perquè també va molt bé, perquè també quan arribes a... No m'ha costat arribar a casa cansat, sí, que t'espera allà al llit i dius... Oh, però... I relaxa, eh? Eli, digues, Eli. Si també tens temps, saps? Clar, sí, sí. Vols dir, vas fer bicicleta? De la piscina que és com nou, segur. Que fa mandra, però hi vas. I com fa bicicleta, mandra, i tira l'aigua i que... Aquella, com que nou, perquè l'aigua... I també és important que també vagis a gimnàs de gust, que tingui, sí, diguéssim, que tingui un bon cervell i de manteniment. Que vagis motivat. Sí. Que t'agradi. I que tingui un... Que la gent que fa les classes amb tu sigui agradable, també. Claro. I els monitors també és un tema que també haurien d'haver-hi més monitors per persones. Sí, també és veritat. És que això no està bé, perquè si un monitor n'hi ha d'haver... Un per 27 persones no va bé. I també una bona neteja, que tingui una bona higiene, que t'agafi un escenari també. Tot. És molt important. Jo ja ho deia, que jo soc dels que fa donacions al gimnàs, però no hi va. En tot cas, continuaríem un altre dia amb aquest tema, perquè donaria per molt. I ara entrarem ja a fer, com que és l'últim programa de l'any, a fer les felicitacions d'any nou, a parlar una mica del Nadal, que esperem que vingui, desitjarà el Nadal, no ens agrada el Nadal, entraran tots els usuaris que estan aquí del grup Caliu i parlarem una mica d'això de l'any nou i del Nadal. Ja podem començar amb el tema. Vinga. A veure, Eli, digues algo. T'agrada o no t'agrada el Nadal a tu? Per mi el Nadal és bonic. I també és la llum del Nadal, o sigui, és un dia de celebració per celebrar-ho la família i és un dia que... Però el d'abans del Nadal, o sigui, el dia 22 o abans? No, o sigui, després? En general, o sigui, tot, els Reis, el final d'any... No, però els dies abans... Ah, per aprofitar de comprar i tot això, sí, saps? Sí, o de dir, ai, que sí, contenta també. Estic... Home, sí, també per mi per mi el Nadal també, o sigui, també és molt maca la festa, molt maca les llums i tot, però també trobo que es magnifica una mica, no sé, que és molta consumició i molt sí, màrqueting de consumisme i com, sí, això ho dic jo, qualsevol es bueno, però sí. Si no és consumible, què passaria també el Nadal? També hem de pujar la crisi, si no, la crisi també. Això. Tampoc no oblidem que el Nadal és una costum més agradable també, històric, perquè desconnectes. Com que aquí som molts, n'hem donat micro als que tenim aquí a l'estudi i anem, no cal que us aixequeu, n'hem donat els micros simplement perquè vagin donant els seus punts de vista sobre el cap d'any, sobre el Nadal, i recordeu donar alguna idea de com us agradaria o quines coses us agradaria que passessin l'any que ve, diguem. Bueno, vale, pues Pilar, volies dir alguna cosa? Per mi el Nadal significa una festa per estar en família, per anar a donar una volta a veure els carrers amb llums, per comprar els regals o per no per Reis, pels nebots o pels pares o per algun altre familiar. Bueno, total, que és per passar-ho bé i és una tradició. I per estar en família, no, Pilar? I per estar en família, exacte. A mi també em passa. Sí. I tu, Anna? A mi el Nadal m'agrada molt perquè fa anys que no ho feia amb la meva mare i des de l'any passat ho vaig poder saber amb ella i és un bon regal fer-ho amb la meva mare. I també alguna cosa que t'ha de les festes i celebracions i tot? Sí, el Nadal m'agrada celebrar-ho, també per comprar regals, perquè tinc molts nebots i clar, tens que mirar per tots i m'agrada molt fer-ho en família. Uh-huh. I quants dels que hi ha aquí ja han decorat la casa o el pis? Jo encara ho faré demà, encara ho he fet. I l'arbre? Demà faré. Això és un altre tema. Arbre o no arbre? Arbre, però plàstic. Jo tinc l'arbre també, eh? I valent. Jo aquest any no... De plàstic, no. Arbre. No. Ni de plàstic ni de debò. Cada any fem un color, nosaltres també tenim cada any fem un color diferent. Jo és que ja 4 setmanes abans de Nadal ja comencem a començar a decorar la casa, eh? Ja, sí, a veure pel·lícules de Nadal també. Ah, són casa. Ja, menjar polvorons de coca també. Ja em porto uns quants a la panxa, no mireu, però sí. Jo m'espero a més amunt. Jo turrons he menjat turrons, eh? Salva, digues. Mira, yo lo único que quería decir, como estáis hablando lo de Navidad, sí. Pues para mí la Navidad es para estar en familia y disfrutarlo, porque hay regalos, y aparte lo que no me gusta es porque las empresas lo utilizan como vía de negocio a base de consumismo. Y lo único es mi opinión esa, que es para disfrutarlo estos días en familia y nada más, disfrutarlo y... Sí, son días para estar con la familia. ¿Y tú, Mónica? Mónica, ¿tú crees que el Nadal va lligat amb l'amor? Mamà! Pregunto, sí, pot ser? Sí. Per què? Pel que has dit amb ell. Veus? No, però és època d'estimar-se o no és època d'estimar-se? Època d'estimar. Sí. Veus? Omple més, no? Tu sabràs, eh? Sí. No? Els altres què dieu? Bueno... Anna? No tinc parella, que us puc opinar. Tu què dius? Bueno, que sí, que per Nadal també s'està amb la parella, però la meva se'n va amb ser mare al seu apartament i jo me'n vaig a Olesa, segurament. I clar, no estarem junts, però bueno... I la Pilar què diu? Sí, dirà amor i parella. Amor i Nadal, vaja. Sí. Jo penso que sí, és maco. Però hi ha gent que no té família, està sola en casa. Ja, sí, això també, sí. Perdona. Sí, hi ha gent que no... No, sol, també. A veure, també s'ha de pensar en això. En Nadal sí, té moltes sí. cares, si eh? Com seria? És com un cup, és que el Nadal és un, pues com que... un cup amb moltes cares. Què hem pensat en Nadal? Religió? O consumisme. Consumisme. Té aquesta part alegre, aquesta part trista. Religió, consumisme o religió del consumisme? Les dues coses. Com seria? Però és que el Nadal pot ser trist també. També. Home, sí. També. Perquè la gent que falta i se'n va no hi és ja. Salva. Però trist en quin sentit? Perquè estranya a algú? Claro, sí. Pero estos días consiste en aparte de disfrutarlo en familia, en pareja, sí, es que ejemplo, si consiste pasa... en disfrutarlo entre amigos también, sí, pero para ejemplo, no sentirse solo. A mí fa un any que se m'ha mort un dels meus avis, saps? Pero... Y llavors el dia de Reis me'n recordaré. Yo siempre. I el dia de Reis i gairebé tots els dies de l'any. Aquella persona especial que se't va morir, no hi és? Clar, dius. Sí. A mi em fa pena. Ara li diria això. Et porta nostàlgia, sí. Sí. A mi em porta molta nostàlgia. Per això que et fa estar trist. No estàs al costat per celebrar-lo. No saps si està trist. Els meus avis, sí. O està content. El meu tiet, bueno, sí, es troben a faltar més. Clar, és que aquests dies es troben a faltar més. Jo me'n recordo la meva avi, que es va morir el 2004, ja no està amb nosaltres, però me'n recordo molt amb ell. Perquè a mi el Nadal era molt maco i ens feia uns regals molt macos i me'n recordo d'ell. Clar, és que té aquestes cares. Sí. I tu, Pilar, què en penses? Bueno, jo em penso que de la parella, per aquestes festes, cadascú ha d'estar amb la família. I amb la parella, a vegades. I amb la família també. I amb la parella. Ja estones de tot. Sí, no sé. Però això no és que m'ho tinc. Si tens parella, què passa? Però tens uns amics que valen molt i que t'estimen molt. Exacte. Francesc, com que sea pareja, també podem anar un hueco per estar con los amigos, vale. Compartir con la família. Però els amics t'apoyen molt, Francesc. Sí, els amics t'apoyen molt i tu ho saps. Poco de esperma en medio. No, Francesc? Sí. Pues ja està, tu truca i t'apujarem sempre. Amb uns amics mai estàs sols. Sí, sí. Està clar, amb uns amics mai estareu sols. Sempre estem aquí per el que sigui. Eli, no? Tu què dius? Jo estic d'acord amb el Francesc, que aquí estan els amics per apujar-se si et passa alguna cosa, pues vas a córrer a la família o als amics. Això és el que està pensant. Bueno, sí. Els amics poden ser un altre tipus de família també, no? També. Sí. Tot en general. Sí, tot suma. Sí. Home, un amic que va a segona casa també és una segona, una família adoptiva, vaja. Sí, sí. Això tenen, tenen raó. A veure... I, bueno, i... Si haguéssiu de, ràpidament, perquè ja acabem el programa, sí. Si haguéssiu d'explicar ràpidament una idea de com voleu, quines coses voleu que canviïn o que millorin o que passin l'any que ve. Desitjos i somnis per l'any que ve? N'hi ha algun que digueu, l'he de dir, l'he de dir? Trobar parella. Bueno, això, això em sembla que molta gent. Sí, que la crisi s'acabi. I que els que no tenen feina trobin feina. Uh-huh. Sí, doncs, tu Maria? Jo el que vull no, també, doncs, que també s'acabi aquesta situació, que també sempre que un mateix es pugui millorar el mateix, sempre, o sigui, tenir il·lusions, nous, nous projectes, noves motivacions. Acceptar-se per... també. Acceptar-se també, sí. I salut. I salut, sí. I família, que és molt important. I que toqui la loteria, sí. Del, que toqui la loteria del Caliu. No sé. Sí. Bueno, potser... I tenir la gent que t'estimes, sí. Que siguin sí. També l'any que sí. Ve amb tu. Doncs a mi hi ha una cosa que... A part de que toqui la loteria... Que no en retallin el sou als funcionaris, que jo soc funcionària, que jo també. No soc el primer, per favor. Ja estem ja. M'agradaria poder fer una entrevista al Daniel Brühl, que és un dels sectors meus preferits. M'agradaria... Mira, aquí... Què dic? És un desig. Fer una entrevista, sí, a mi també m'agradaria. És un desig com un altre, mira. A mi també m'agradaria gent que conec. Que sí, estaria. Que també, que estan en aquest per món de... No, Maria, de per demanar. I fan això, m'agradaria molt. Sí, sí. Sí, sí. Que el Barça guanyi la Lliga estaria bé. També, la Champions, també, i també, i també, la Champions. Hombre, això no pot faltar, el Barça cada any, no. Eh? Té que guanyar, eh? Té que guanyar, sí, si no, no, si no, si no anirem a l'escombra. Sí, eh? Amb el Guardiola. Bueno, senyores i senyors, aquí acaba Ràdio Caliu avui, l'edició de... Em diuen que tenim algun contingut més abans d'acabar, però ja aniríem acabant el programa per avui i tornarem a la propera edició i acabar el mes de gener. Bé, només desitjar-vos evidentment que passeu uns bons dies, ara ja tornarem al gener, però volia fer una menció especial des d'aquí, enviar la nostra solidaritat als companys i companyes de Ràdio Manlleu, de Ràdio Badalona, també de Ràdio Hospitalet, el canal Hospitalet de Televisió 25TV, que sabem que estan passant molt malament amb el tema de les retallades, amb el tema d'acomiadaments, i des d'aquí enviar una forta abraçada i tot el nostre suport a la seva lluita. Vinga, salut. També volia desitjar també un bon any nou, sí. A la gent, bon Nadal, bon any nou, i l'any que ve estarem aquí. I que ens tornem a veure l'any que ve. Sí, sí, un bon Nadal i un bon any nou a tots. I que no deixeu d'escoltar-nos. Jo voldria felicitar personalment, perquè no he tingut l'oportunitat de fer-ho en altres espais, fa uns dies es van otorgar les medalles d'or de la ciutat de Barcelona, les medalles d'honor de la ciutat de Barcelona, i va haver una persona, la Maruja de Nou Barris, que va ser una de les nominades per aquest premi, que va assistir a l'acte i en el moment d'otorgar-li la medalla es va negar a rebre-la, al·legant que ella es negava a rebre cap premi d'un govern de dretes que estava fent retallades antisocials, i va deixar un pam de nas al govern de la ciutat, i des d'aquí doncs felicitar-la per la seva coherència i per la seva valentia. Acabem aquí, tornarem al mes de gener, bon Nadal, bon cap d'any i fins la propera. Ara que la nit s'ha més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que la freda tant records, ara que s'obren que el vent bufa tan fort, avui que no em fa falta veure't ni tan sols parlar per saber que estàs on